En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Forleden læste jeg noget, som fik mig til at tabe kæben. Prøv at høre det her citat. Efter en rumtid på en offentlig ydelse, mister man tilliden til, at man kan klare sig selv. Derfor fokuserer man på at have ret til ydelser, frem for at komme af en ydelse. Hvordan? Ved at udstille, at man kan meget lidt og er rigtig dårligt kørende. Det lyder som noget fra Kafkas Processen. Men citatet kommer fra Reformkommissionens fjerde og sidste rapport. Den forsøger at give svar på, hvorfor vi i Danmark nogenlunde konstant har 200.000 mennesker, der sidder fast i beskæftigelsessystemet. De er for raske til at være på førtidspension, men de er for dårlige til at passe et fuldtidsjob. Og et af svarene, det mest deprimerende, synes jeg, det er, at det er selve systemet, der gør dem uarbejdsdygtige, som ydmyger dem. Kan vi ændre på det? Det spørger jeg Reformkommissionens formand, Nina Schmidt, om i dag. Velkommen i Pilestræde. Nina Schmidt, du har været her to gange før. Nu er det sidste gang, i hvert fald, som formand for Reformkommissionen. I har fået til opgave at komme med bud på reformer af velfærdssystemet. I er kommet med jeres fjerde og sidste rapport, der denne gang handler om beskæftigelse. Og det er den, vi skal tale om i dag. Og jeg må bare sige, I har altså nogle fantastiske billeder på forsiderne af jeres rapporter. Og jeg vil lige for lytterne beskrive den, som vi sidder med i dag. Der er en dyb kløft, der skærer gennem et landskab. Til venstre, i skyggen, står en grå og trist mand med ryggen til. På den anden side af kløften er der solskin og blomster og skilte med ordene uddannelse, job, et godt liv. Siderne i kløften er meget stejle. Det er svært at komme over på den gode side. Men heldigvis er der hen over afgrunden blevet bygget en bro, og en gruppe mennesker er allerede på vej over. Over i lyset, over til det gode liv. De her mennesker, der går på den bro her, hvem er de? Det er borgere, som permanent er på midlertidige ordninger. Det vil sige, det er ikke folk, der har dagpenge og bare bliver vendt i døren i jobcentrene og har det ene problem, at de har mistet deres job. Det er heller ikke borgere, som skal have en førtidspension, fordi vi kan godt se, at de kommer aldrig til at kunne klare sig selv, eller en flexjob ydelse som og flexjob, hvor de permanent ligesom, hvor vi siger, at det bliver sådan nok deres liv er. Det er borgere, hvor vi siger, at de kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Pointen er bare, at det velfærdssamfund, hvor meningen var, at man så kunne få nogle kortvarige ydelser, så røg man, hvis man havde fået en tagsten i hovedet på den ene eller den anden façon, så røg man ligesom ned i trampolinen, og velfærdsstaten skulle så kaste dem tilbage igen, enten i et job, eller at man så skulle have en førtidspension. Det fungerer ikke. Så er problemstillingen, at de her næsten 200.000 mennesker, de er ligesom... De kan ikke komme op af den stejle skrænt. Nej, det der er sagen, det er, at det her meget specialiserede velfærdssamfund, vi har bygget op, det fungerer rigtig godt for dem, som bare har ét problem. Dem er vi ret gode til at hjælpe, dem der bare mangler et job. Men de her borgere, det er borgere, som har mere end et problem. Det kan være kriminalitet, det kan være vold, og det kan også være alkoholproblemer eller andre afhængighedsproblemer. Der er rigtig mange med mentale helbredsproblemer. Det er en meget stor gruppe, og gruppen vokser. Det er en kompleks masse af problemer, så vi kalder dem tit borgere med komplekse problemer. Og grunden til, at de ikke kan komme over, eller indtil nu ikke har kunnet komme over kløften, det er ikke de enkelte problemer, det er sammensætningen af de her mange forskellige problemer, der gør det. Er det sådan, man skal forstå det? Sådan kan du godt forstå det, fordi vi løser det godt, når det kun er et problem. Det er lidt det samme som sundhedsvæsenet. Der skal man også vare sig for at få flere sygdomme samtidig, for så kan man være på den, fordi sundhedssystemet heller ikke er særlig godt til det. Og det er jo derfor, at det går galt. Vi er så specialiserede, så dem, der håndterer psykiske sygdomme, de gør kun det. Så er der nogen i beskæftigelsesforvaltningen, der siger, jamen, du skal ud i job 37 timer. Nu siger det lidt karikeret. Ja, ja. Så er der voldsproblemer eller kriminalitetsproblemer. Og ofte så er systemet på den måde, at det er forskellige afdelinger, der behandler de forskellige ting, og de taler ikke sammen. De har skåret på, de kan ikke se, hvad der sker de Præcis. Andre steder. Vi taler tit om, der er siloer i virkeligheden, i forvaltningen. Og der er heller ikke én plan for borgeren. Det kan være totalt modstridende planer. Og det gør, at vi lykkes ikke. De her 200.000 mennesker, som er over på skyggesiden af kløften, hvor længe har de været der? Og nu kan jeg snakke lige huske alle tallene, men de har været der i årevis, mange af dem. Altså, vi karakteriserer det ved, at de har været mindst 80% af tiden, en lang periode. For selvfølgelig kommer de en gang imellem sig ud og har et kort fra et job måske, ja. Eller et eller andet, men de bliver hængende. Og det er unge, gamle, alle mulige? Ja. Og det, der er det skræmmende i det her, det er, at vores billede er, at tilstrømningen af unge faktisk gør, at gruppen nok kan gå hen og vokse fremover. Prøv at forklare det. Fordi der er så mange unge, som mistrives. Mm. Der er så mange unge, vi mislykkes med. Det er jo der, hvor vi taler om de der 42.000, som hverken har job eller uddannelse som 25-årige, hvor mange af dem også har de her komplekse problemer. Og på trods af den store økonomiske udvikling op og ned, vi har haft i Danmark, på trods af en stor teknologisk udvikling, på trods af den demografiske udvikling i Danmark, så har den her gruppe af mennesker, mange af dem er jo det, man i systemet kalder aktivitetsparate, men den her gruppe på knap 200.000 mennesker har været rimelig konstant over de seneste årtier. Altså, vi taler om en gruppe, der svarer til næsten Aalborgs indbyggertal. Hvorfor har der bare ligget den store klump, næsten 200.000 mennesker, i det der limbo i samfundet i årtier? Jamen, det er jo også det, der er så vigtigt at forstå, at mens blandt andet mine egne kolleger går rundt og praler af det danske arbejdsmarked, som er så fantastisk effektivt og verdens bedste eller Europas bedste, og vi har fået alle folk i job og har så lav en ledighed, at vi ikke har haft det før, vi har været igennem corona osv., og det har vi klaret, så er der den her gruppe, som bliver ved med at være der, og som ikke er kommet tilbage. Og gruppen er lige så stor, cirka, som den var for 20 år siden. Og højkonjunkturen, det er selvfølgelig godt at have højkonjunktur, fordi, og mangel på arbejdskraft, for der er ingen tvivl om, at lige snart det måtte gå anderledes, så vil der komme flere ind i gruppen igen. Men vi har ikke alligevel, efter så mange år med virkelig stærk økonomi, fået den væk fra gruppen. Og det er jo vildt i sig selv, Nina. Altså, jeg mener, vi er europamester. I har fået jobparate i job. Vi har lav ledighed. Hvordan kan det være, at der så er den her konstant? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er sådan set enormt glad for, at du stiller det, fordi vi synes jo også i kommissionen, at det her, det er et sindssygt vigtigt spørgsmål, og det er et, der kalder på reformer. Kan du sige noget om, hvorvidt problemet er større i Danmark, end i andre lande, vi normalt sammenligner os med? Altså, jeg tør ikke at lægge hovedet helt på blokken i forhold til det, men jeg er helt sikker på, at det findes i de andre skandinaviske velfærdsstater også. Det er faktisk en af de ting, jeg vil bruge tiden nu bagefter og prøve at kigge lidt mere på, om det er særligt for Danmark. Det, der er pointen der, hvis vi kigger tilbage for Danmarks vedkommende over de sidste mange årtier, så har de nok været skjult i høj grad i kraft af, at vi havde bare så mange, der samlet set var arbejdsløse og på overførsler. Og det har sådan set dækket over det her problem. Fordi det, der jo er sket, det er, at vi lykkedes med via mange reformer de sidste 30 år at få antallet, der er på overførsler, ned. Det er derfor, at ledighedstallene er blevet så lave. De indgår jo ikke i ledighedstallet, de fleste af dem. Nej. Så dem, igen undskyld, jeg bliver i billedet på forsiden, men dem, der lever i skyggen, de er ligesom kommet frem i lyset nu. Det er blevet synligt nu. Ja, fordi de andre er blevet hjulpet. Yes. Og det gode spørgsmål er jo, det sagde du også selv, det er, hvorfor? Hvorfor har vi den der konstant? I skriver i rapporten, borgere, der hænger fast i offentlig forsørgelse, møder et system, som risikerer at generere en utilsigtet afhængighed af offentlig forsørgelse. Altså, sådan som jeg læser det, systemet skaber en utilsigtet afhængighed. De aktivitetsparate er et produkt af systemet. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, det er faktisk noget af historien. Det er vores fortolkning af de analyser, som vi har lavet, og det, vi har læst, og det, der foregår. Ja. Det er jo helt vildt. Vi har en velfærdsstat, som producerer problemer. Altså, det er jo sådan, jeg læser den sætning. Det er jo ikke tilsigtet. Nej, nej. Men... Det er jo fordi... hvis man skal sige det meget overordnet, der er nogle regler og nogle ting, som vi prøver at gøre noget ved, som også er med til at skabe det. Men så er det også, fordi vi har puttet det regelsæt ned, som vi lavede i alle de år, hvor vi ligesom skulle sige, der skal være skrappe rådighedskrav over for borgerne. Mm. Vi kan ikke have, at der går folk rundt, der er dovne, og som godt kunne arbejde, og som bare misbruger systemet og alle de der ting. Vi lægger en meget, meget skrapt lovgrundlag ned med ret og pligt og den slags ting. Og det synes jeg sådan set er en kæmpe succes for alle dem, der bare mangler et job. Men det er samtidig fiaskoen, hvis vi gør nøjagtigt det samme i forhold til de her borgere. Altså bare som et eksempel, så noget af det, man skal gøre, hvis man er sagsbehandler og sidder i jobsamtalen med borgerne, det er, at man skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at oplyse dem om ret og pligt og rådighed, og at man kan miste ydelserne, hvis ikke man hele tiden gør alt det, man nu skal. Og forestil dig, at du så er den, der sidder over for sagsbehandleren, er en person med meget store mentale helbredsproblemer, der får sådan noget her at vide, at grundlæggende har vi mistillid til dig, og vi tror ikke, videre. Tror du så, at der kommer en god samtale ud af det, som virkelig hjælper borgeren videre? Nej, og det lyder som om, at det her ret og pligt, det virker ikke på de her 200.000 mennesker. Nej, det er sådan set også den erkendelse, som virkelig er vigtig at have. Blandt de her 200.000, der er det nogle helt andre ting. Det er helhedsorienterede indsatser. Det er indsatser, hvor man faktisk tager de her mennesker i hånden og prøver at hjælpe dem et bedre sted hen. Det er ikke økonomiske incitamenter, og det er der også en hel del forskning, der bekræfter. Det er ikke økonomiske incitamenter for den her gruppe, der er det afgørende. Det er den for den anden gruppe. Mm-hmm. Og det virker ikke engang, det virker faktisk værre nu, Nina. Det virker ikke bare, som om det skaber, hvad skal man sige, udgangspunktet for en dårlig samtale mellem sagsbehandler og borgeren. Det virker faktisk, som om det er mere negativt. I skriver sådan her i rapporten, I beskriver mekanismen. Efter en rum tid på offentlig ydelse, mister man tilliden til, at man kan klare sig selv. Derfor fokuserer man på at have ret til ydelser, frem for at komme af en ydelse. Hvordan? Ved at udstille, at man kan meget lidt, ja, og er rigtig dårligt kørende. Det er jo helt... Altså, jeg får gåsehud, når jeg læser det op. Det er systemet, der kvæler selvstændighed, som kvæler initiativ, som klient gør borgerne, får dem til at fremstille sig som dårligere, end de er. Altså, det lyder som en dystopisk science fiction-roman, det her. Jamen, prøv at sætte dig selv i samme sted, hvis du nu er en borger, som ikke har noget synderligt netværk eller økonomisk, der kan hjælpe dig, og du så er i en situation, hvor du møder sagsbehandleren, og du virkelig er bange for, at du nu bliver sat ned på en anden ydelse og skal klare en uddannelse, som du er bange for, du ikke kan klare. Mange af dem her, de har, hvis du tager de unge, de har fået uddannelsespålæg, for det skal man nemlig, hvis man er under 30, så giver man de unge, som er faldet fra uddannelse gang efter gang og har fået de nederlag, så skal man give dem et uddannelsespålæg igen. Men det giver jo ikke mening. Det er jo sådan set bare en sikker vej til et nyt nederlag. I stedet for at prøve at tage nogle andre indsatser, som er med til at give dem selvtillid og hjælp. Måske skal de have et job i nogle timer, som også kan give selvtillid på en arbejdsplads. Og så kan man måske senere komme tilbage til en uddannelse. Men det er ikke det, man har skulle gøre. Man har skulle i kommunerne give dem et uddannelsespålæg, for det har Christiansborg-politikerne bestemt. Mm-hmm. Og så sidder borgeren i den situation og tænker, åh nej, hvis jeg skal ligesom have krav på den næste midlertidige ydelse eller fortsætte på den her, så er jeg nødt til at virke dårligere, end jeg egentlig er. Det er jo ydmygende. Jamen, det er altså sådan, at systemet kan virke for en hel del borgere. Og jeg tror også, at nogen, der hører det interview, måske kommer til at tænke på Dovne Robert, som du nok også kan huske. Ja, ja. En person, der var i medierne, han snørrede systemet, fordi han ville hellere være på kontanthjælp end at tage et lavlønsjob. Er du interesseret i at få et job? Ja, jeg er interesseret i at få et job, og jeg har jo også haft arbejde, men jeg er også meget interesseret i at have et job, jeg føler mig tilpas i, som er givende, hvor jeg ikke føler mig krænket, hverken som borger eller som menneske. Er vores beskæftigelsessystem en Dovne Robert-generator? Jamen, jeg vil sige, at Dovne Robert og typerne af den slags hører hjemme over i dem, der er jobparate. Dem, hvor de skal vendes i døren, og hvor vi lykkes med at gøre det. Det er jo det, der er pointen. At dem er der ikke mange tilbage af, det vil jeg insistere på. Det siger man også ude i kommunerne. Ja. At det er ikke dem, der er i den her gruppe. Nogle kommuner giver det der. Måske er der maks 10% blandt de 200.000, som måske godt kan lide fritid. Så vores system er ikke en Dovne Robert-generator. Er det en syg Sandra-generator, det system, vi har? Altså, nu kan jeg faktisk ikke huske syge Sandra, hvad det var for en historie. Det er en, jeg finder på. Nå, altså, genererer vores system sådan nogle typer? Nej, det gjorde vi engang. Altså, jeg vil minde om, at engang, der var dagpengeperioden der i starten af 90'erne, den var faktisk 9 år, og blandt ned til 7 år osv. Den var 9 år. Man havde krav på et jobtilbud 9 måneder, og man havde krav på det, og hvis man bare holdt det ud, så havde man 9 års dagpengeperiode igen. Det genererede en hel del borgere, som synes, det var rigtig rart at have fritid og kunne gøre noget helt andet i deres eget liv. Det er der ikke nogen tvivl om. Det vil jeg til enhver tid stå fast på. Alt det, det har vi jo fjernet med alle de der ret stærke reformer af dagpengesystem og kontanthjælpssystem. Og det er godt. Og altså Dovne-Robert-problemet, det er ikke det, der dominerer vores beskæftigelsespolitik længere. Det er med på, for Dovne-Robert var jobparat, men det, jeg fisker efter, det er, at Dovne-Robert indrettede sig efter systemet. Mm. Og det, jeg hører i jeres citat om folk, der fremstiller sig selv dårligere, end de er for at beholde deres ydelse, det er jo også en måde at cope med systemet på. Ja, men jeg ved, altså her vil jeg så sige, der er det systemets problem, fordi hvis det er sådan, at man er så svag en borger, at man faktisk er virkelig, virkelig bange for, at man ikke kan forsørge sig selv og måske sine børn, så er det også systemet her, det vil jeg insistere på, som der skal gøres noget ved, og som skal indrettes på en måde, så folk faktisk får selvtillid og bliver hjulpet hen til at få et job igen, når man spørger dem. Stort set alle mennesker, så vil de sådan set gerne derhen, hvor de får et job og kan gå på arbejde, fordi det vil vi altså faktisk selv som mennesker. Men problemet er jo bare, hvis du har mistet selvtilliden, så du kan klare det. Ja, og hvis det er systemet, der har fået dig til at miste selvtilliden. Præcis. Så kan det ikke nytte noget at stå og piske folk. Jeg har altid været psykisk og følelsesmæssigt stærk, og jeg har fuldstændig knækket. Man bliver syg af at være i jobcenters klør, og det er præcis også det, vi har af erfaring som læger, det er, at folk bliver ikke hjulpet, for at blive mere syge af den sagsbehandling, som har fundet sted. Hvor mange af de her 200.000 i systemet, der ligesom bliver hængende i det system, hvor mange af dem er der på grund af systemet? Jeg ved det godt, det er et mærkeligt spørgsmål. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men det er en faktor, det her. Ja, og jeg vil sige, vi genererer den. Vi genererer dem også med vores system, at de unge kommer ind den vej i ret stor omfang. Vi taber mange unge. Vi taber dem allerede i folkeskolen, fordi vores forebyggende arbejde i PPR osv. kommer alt for sent. Så begynder vi taber 13% i folkeskolen, som ikke består folkeskolens afgangseksamen. Så er vi allerede ude i noget af det her skråplan. Du kender tallene for, hvor mange unge, der mistrives og har psykiske problemer. Det er omkring 12% nu, der som 18-årige har en diagnose fra et hospital. En psykisk diagnose fra et hospital, det er 12%. Og der er der så er der altså de andre 13%, hvor nogle af dem kan være der samme, der ikke har bestået folkeskolen. Vi er ved at generere rigtig mange unge, som også kan få sådan et voksenliv, hvis ikke vi får vendt det her. Jeg hedder Liv, og jeg er 24 år gammel, og jeg havde diagnosen angst. Jeg hedder Birgitte, og jeg er 25 år gammel, og jeg lider af borderline og anoreksi. Jeg hedder Maria, jeg er 25 år, og jeg har tidligere lidt af moderat depression. Nu er du og Reformkommissionen kommet med jeres rapport. Hvad tænker du kan være en løsning på det her? Jamen, vi skriver meget tydeligt, at det her det er kommunerne, der skal løse det. Det er dem, der har med de her borgere at gøre. Det er dem, der har ansvaret for det. Og der har vi så en hel række forslag. Og de forslag, dem har vi sådan set bare samlet sammen ved at rejse rundt i kommuner og samle sammen, hvad gør de bedste kommuner på det her område? Hvem lykkes med det? For eksempel Hjørring, de er super gode til unge borgere. I Hjørring har man lavet noget, der hedder en ungegaranti, som betyder, at hver eneste ung holder man fast i og vil give en positiv destination, som de kalder det. Hvad enten det så i første omgang er et job eller en uddannelse, eller de faktisk skal have kureret deres psykiske vanskeligheder, før de kan de der ting. Det har vi prøvet sammen til en række anbefalinger, og så er der også lidt økonomiske incitamenter osv. Men så er der også noget rigtig vigtigt, og det handler om, at de der meget udskældte jobcentre, de skal også have tid til at gøre noget helt andet, end det, de bruger meget af tiden på i dag. Der er masser af ting, hvor vi faktisk ved, det virker, og det skal der være tid til. Mm-hmm. Men hvis man skal sidde og bruge tiden ud i jobcentrene på at læse op om paragraffer og regler, og i øvrigt lave enormt meget dokumentation, hvor en hel del af det er spild af tid, sagt lidt hårdt, men det er det, så har de jo ikke tid til det. Vi skal simpelthen lade være med at bruge så meget tid på at vurdere, om folk har ret til ydelser, bruge tid på at dokumentere det. Vi skal egentlig groft sagt bare give dem pengene, og så give dem noget gulerod og motivere dem. Nej, sådan bliver det. Det er ikke borgerløn, du advokerer for. Slet ikke. Nej. Altså, vi er faktisk meget, meget ops på at prøve at få alle borgere ud i lønnede timer, rigtige jobs ude på en arbejdsplads, mm-hmm. måske bare 5 timer om ugen eller tilsvarende. Mm-hmm. Det er absolut ikke. Det er det modsatte af borgerløn, skal jeg skynde mig at sige. Ja. Men det er der bare ikke ret meget tid til, fordi der går så meget tid med dokumentationskrav og alle mulige ting, og så bliver man målt på det forkerte. Man bliver for eksempel målt på, om man holder nok samtaler i løbet af et år. Samtaler er godt. Men det er indholdet af de samtaler, der er det afgørende. Ja. Det er ikke antallet af samtaler. Og det, du siger, det er ude i mange kommuner, der har de faktisk gode løsningsforslag. Ja. Og du slår også på trummen for jobcentrene. Jobcentrene har en vigtig funktion. Ja. Du mener altså ikke, at de skal nedlægges, ligesom regeringen gerne vil? Altså, vi forholder os slet ikke til den der organisatoriske struktur. Vi forholder os til det, der er nedenunder. Alle de opgaver, der er det. Fordi det er min klare overbevisning. Hvis man bare ændrer op i toppen på organisationsstrukturen, så vil næsten flytte med, og så vil vi ikke være overhovedet hjulpet af det. Det er det nedenunder, det er de opgaver og ting, man gør, mm-hmm. der er det vigtige at få reformeret. Så det hjælper ikke at nedlægge jobcentrene. Næsten flytter med. Ja. Min kollega Mikkel Fyn, han skriver i Berlingske netop om Hjørring, som du omtaler. Kommunen investerede 160 millioner kroner i den her gruppe, vi taler om, og det øgede beskæftigelsen med 50%, og det sparede kommunen ydelser for 320 millioner kroner. Det er jo helt fantastisk. Altså, ved at investere i det her, så kan man faktisk skabe en forskel, og der skal altså ikke, som regeringen ønsker, spares penge. Der skal bruges flere. Det må være lektien. Der er andre kommuner, der har gjort det samme. Åbenrå for eksempel har gjort det, mm-hmm. ligesom Hjørring, også i lang tid. Og sådan. Så det her, det kan godt lade sig gøre. Men som du siger, hvis vi skal lykkes med at få de her 200.000 borgere, så er vi nødt til at investere noget mere tid i at hjælpe dem tilbage hen over broen. Det er sådan set det handler om. Ja. Og jeg vil, altså, hvis ikke man gør andet, så vil jeg være virkelig bekymret for at lave de her besparelser. For det, der typisk kan spares væk lige nu, det er jo så lige præcis alle de her aktiviteter. Hvorimod, hvis ikke man får fjernet en masse proceskrav, så skal man blive ved med at gøre alle de ting. Og det er sådan set lidt det, der begynder at ske ude i kommunerne. De begynder at spare på lige præcis de ting, der virker. Fordi proceskravene skal de jo blive ved med at leve op til, for ellers så bliver de sanktioneret som kommune. Så hvis vi sparer på beskæftigelsessystemet nu, så er det som at tisse i bukserne? Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis vi skal hjælpe den her gruppe, så er vi nødt til at investere i den. Mm-hmm. Og det er sådan set også det, vi lægger op til med de mm-hmm. forslag, vi har. Og I har mange forslag. I lægger op til 48 ændringer. Hvis nu regeringen gør præcis, som I gerne vil, de gennemfører alle jeres 48 ændringer, hvor mange af de her næsten 200.000 borgere kan I så få i job? Ja, der er jo en lille del af historien stadigvæk, der mangler, og det er også med at få virksomheden til at spille med, og få civilsamfundsorganisationer til også at spille med. Det er også en del af den her ligning, fordi vi skal have skaffet alle de her småjobs, blandt andet. Det er ret vigtigt. Selvfølgelig. Og vi kan også se, at der er virkelig mange, blandt andet civilsamfundsorganisationer, som tager sig rigtig godt af de unge og hjælper dem med psykiske vanskeligheder eller ensomme unge tilbage. Så der er mere i ligningen, end det vi lige har snakket om. Og jeg ved det ikke. Det kan vi jo ikke sige præcis, men mit eget gæt inde i mit eget hoved, det var, jeg kan ikke se, det ikke skulle være muligt at få de 200.000 bragt ned til 100.000 i hvert fald, altså halveret gruppen. Det vil jeg mene sagtens burde kunne lade sig gøre, hvis man virkelig havde en meget bedre indsats. Okay. Men passer det med tallet i jeres rapport? Er tallet ikke meget mindre der? I vores rapport, der skal vi jo regne på det. Ja. Og der har vi lært, at vi er meget forsigtige med de tal, vi kommer med, for vi gider simpelthen ikke at spille en masse tid på, om tallene nu er præcise eller ej. Sagen er, det her, det ved vi ikke. Det kan vi ikke regne på. Men vi er kommet med meget, meget forsigtigt skøn, og det er bare baseret på, at hvis vi giver kommunerne en lønpræmie for at få folk et job, det ene forslag, så tror vi godt, at alle kommuner kunne løfte sig op og blive lige så gode som dem, der er de 25 bedste i dag. Hvis det sker, så vil det være mellem 3.500 og 4.500 fuldtidsstillinger, vi så får skabt. Men det skal jo så deles ud på mange, mange flere personer, for vi snakker om småjobs på 5-10 timer om ugen. Ja. Men jeg vil gerne sige, vi har slet ikke regnet på alle de andre tiltag overhovedet. Nej. Fordi der er jo lidt sådan den der krig med lige nu, at hvis vi kommer med tal, som ikke er fuldstændig forskningsmæssigt belagt, jamen så kommer det til at afspore debatten, og derfor har vi ikke givet at komme med en masse præcise beregninger på det, fordi vi kan ikke bevise, hvad det er, for vi har ikke prøvet det her. Nej, men inde i dit hoved, selvom du ikke har beregninger klar, så tænker du, hvis vi gør alt det, der står i rapporten, så kan vi faktisk halvere gruppens størrelse? Det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle være muligt, hvis vi for os forhindrer, at så mange unge ryger ind i gruppen, fordi det er jo det, vi står med lige nu, at inflow er meget stort til den gruppe lige nu. Og det lyder jo fantastisk, men selv hvis det lykkes, så vil der jo stadig være 100.000 tilbage i den her gruppe. Er det ikke et udtryk for, måske, at der bare er en gruppe i samfundet, som altid vil være der? Så kan man sætte nok så mange kommissioner og Nina Schmidt økonomer til at kigge på det, og politikere gøre dit og datten. Der vil bare altid være sådan en restgruppe eller en gruppe i et limbo i vores samfund. Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Der vil være noget, der fortsat er uløst, uanset hvad man gør. Jamen, det vil jeg også sige. Det synes jeg ikke er et... Altså, det er jo for søren derfor, at vi byggede et velfærdssamfund. Det er jo lige præcis, at vi så også skal give kortvarige ydelser i de her forskellige kategorier, hvor vi forsøger at hjælpe folk videre. Så det synes jeg bestemt er i orden. Det, der er vores problem nu, det er, at de bliver hængende i så mange år. Ja. Det var aldrig meningen. Og tro, det bliver nul. Så skal vi afskaffe velfærdsstaten. Og ja. Det tror jeg sådan set ikke, der er flertal for. Men hvis systemet selv er med til at generere, at folk bliver dårligere, så vil jeg sige, så er der i hvert fald noget ret op på. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.